kolejny raz muszę ruszyć dzisiaj w drogę. Wiesz, życie pcha mnie w różne miejsca. Dzisiaj w studio, jutro na koncertach. Wiesz, wybór jest prosty. Chcę cały świat zobaczyć jak w tym kawałku Hondy. Pociąg, auto, polski lot, samoloty. To podróż jaką odbywają ze mną moje zwrotki. To podróż dźwięku, palcem po mapie Polski. Ekipa jak hobo, często na przypał trasa. Gdzieś wpadnie kanar, gdzieś jest afera, tłoki nawet w Warsach. Wiesz czemu mówię o tym na kolejnym traku? Bo żyję na tych torach, żyję na tym szlaku. Flexip, Discret, PZ247. Różne grupy w peletonie, lecz ze wspólnym celem. Gramy koncert, muszę ruszyć dzisiaj w drogę. Spokuje plecak, wyjazd na piątek i sobotę. To podróż jaką odbywają ze mną moje zwrotki. Kolejny raz muszę ruszyć dzisiaj w drogę. Spokuje plecak, wyjazd na piątek i sobotę. To podróż dźwięku, palcem po mapie. To podróż jaką odbywają moje zwrotki. Wiesz, ekipa jest w drodze już blisko ciebie. Podróże byle dalej przed siebie to drugi kodeks. Po drodze tyle twarzy, które spalił życia ogień. Po drodze tyle osób, które już tylko czekają. Mogą tylko wspominać, więc tylko wspominają. Przeszłością życie nie jest dla mnie. Mam pełne garście zamiar brać. Oddychać mocno w tej walce. Moi bliscy, mój rap, moje walizki. Zeszyty pełne liter, całe życie taktowane bitem. Kolejny klockowaty rap od człowieka. Co woli rap 9 ileś od rapu 2000 teraz. Mam zamiar jeździć, obojętnie jak będzie. Bum w telewizji jak teraz, czy brudne muzyczne podziemie. Na scenie z mikrofonem, w studio nad kartką. Z Eternią czy reaktywacją, na pewno z trasą gramy koncert. Kolejny rap. Kolejny raz muszę ruszyć dzisiaj w drogę. Spokuje plecak, wyjazd na piątek i sobotę. To podróż jaką odbywają ze mną moje zwrotki. Kolejny raz muszę ruszyć dzisiaj w drogę. Spokuje plecak, wyjazd na piątek i sobotę. To podróż dźwięku, palcem po mapie. To podróż jaką odbywają moje zwrotki. Kolejny raz muszę ruszyć dzisiaj w drogę. Kolejny raz muszę ruszyć dzisiaj w drogę.